To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wkrótce powstaną pomniki ofiar katastrofy, mówił Jarosław Kaczyński podczas 85. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. W Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o ochronie zwierząt. Rządowa propozycja zaostrza przepisy dotyczące kar za znęcanie się nad zwierzętami. Polska Akcja Humanitarna pomaga w Syrii. Jeszcze więcej pomocy może tam trafić dzięki książce Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo. Prezes PiS podczas 85. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej deklarował, że wkrótce powstaną pomniki ofiar katastrofy. Jarosław Kaczyński w przemówieniu na krakowskim przedmieściu odniósł się również do prób zakłócania miesięcznicy przez tych, którzy, jak mówił, boją się prawdy o Smoleńsku i ostatnich latach rządów. My łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który obserwował uroczystości. Na krakowskim przedmieściu sprzed archikatedry warszawskiej przed pałac prezydencki przeszedł tłum z biało-czerwonymi flagami i transparentami z hasłami domagającymi się prawdy w sprawie katastrofy smoleńskiej. Na trasie Marszu Pamięci na przyległym do krakowskiego przedmieścia skweru skwerze protestowało przeciwko rządowi kilkadziesiąt osób ze Stowarzyszenia Obywatele RP. Bez okrzyków stali z białymi różami w dłoniach, jak mówili w geście protestu przeciw upolitycznieniu sprawy smoleńskiej. O nich w przemówieniu mówił lider PiS Jarosław Kaczyński. Powiedział, że to kolejny po Januszu Palikocie atak nienawiści, który zostanie odparty. Bo te białe róże, które tam widać, to właśnie symbol nienawiści. Symbol nienawiści i głupoty. Skrajnej głupoty i skrajnej nienawiści. Chcę was zapewnić, że my tą walkę wygramy. Jarosław Kaczyński dodał, że doprowadzi tę walkę do końca. Będą pomniki i prawda o Smoleńsku, powiedział. Dodał też, że przeciwnicy PiS boją się prawdy o poprzednich rządach. Obchody, miesięcznicy i kontrmanifestacje ochraniały liczne oddziały policji. Z krakowskiego przedmieścia Mariusz Pieśniewski, dziękuję. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o ochronie zwierząt. Rządowa propozycja zaostrza przepisy dotyczące kar za znęcanie się nad zwierzętami. Nowelizację przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Jej celem ma być zapobieganie popełnianiu kolejnych przestępstw wobec zwierząt i poprawa ich ochrony. Resort proponuje też zaostrzenie kar za zabijanie i znęcanie się nad zwierzętami z 2 do 3 lat więzienia. W przypadku czynów ze szczególnym okrucieństwem z 3 do 5 lat. Wiceszef Resortu Sprawiedliwości Patryk Jaki liczy, że zaostrzenie przepisów zmniejszy liczbę przestępstw dokonywanych na zwierzętach. Projekt ustawy sprawi, że wreszcie polskie państwo będzie zajmowało się w sposób stanowczy osobami, które w sposób haniebny, brutalny, bestialski traktują zwierzęta. Na zaostrzeniu przepisów skorzystać mają również fundacje działające na rzecz praw zwierząt. Nowelizacja zakłada bowiem nakaz nakładania kar na osoby łamiące ustawę, dodaje Jaki. Robimy ukłon jako polskie państwo w kierunku organizacji pozarządowych. Zmieniamy zakres nawiązek z fakultatywnych na obowiązkowe, które będą orzekane teraz nawet do 100 tysięcy złotych za każdym razem, w przypadku każdej takiej sprawy. Teraz sędziowie rzadko korzystali z takiej możliwości, natomiast po zmianie przepisów będą musieli obligatoryjnie. Taka grzywna może wynieść nawet 100 tysięcy złotych. Dodatkowo sąd będzie mógł zakazać wykonywania pracy związanej ze zwierzętami czy posiadania zwierząt. Po pierwszym czytaniu projekt skierowano do prac w sejmowej komisji. Poprawki zgłosiły m.in. Platforma i Nowoczesna. Zadeklarowały jednak ogólne poparcie dla założeń projektu. Polska Akcja Humanitarna pomaga w Syrii. Jeszcze więcej pomocy może tam trafić dzięki książce Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo. Dziś książka Grzegorza Gortata opowiadająca o losach 8-letniej dziewczynki i jej rodziny podczas wojny w Syrii została zaprezentowana czytelnikom. Autor mówi, że wojna to trudny temat, ale warto się z nim zmierzyć i zobaczyć świat, którego być może nie chcielibyśmy dostrzec. To, że przymkniemy oczy, nie znaczy, że nie potkniemy się o próg czy o kamień, nie wpadniemy w dół. No, musimy jednak mieć oczy szeroko otwarte i na ile to możliwe również uczulać nasze dzieci na zjawiska świata współczesnego. Nie chcę przez to powiedzieć, że wojna czai się za progiem. Tyle, że przymykając oczy, jak gdyby nie dopuszczamy do siebie myśli, że te realia mogą również stać się naszym udziałem. Cały dochód ze sprzedaży książki Moje cudowne dzieciństwo w Aleppo wydawnictwo Bajka przekaże Polskiej Akcji Humanitarnej. PAH od 2013 roku prowadzi w Syrii stałą misję, dociera z regularnym wsparciem do ponad 300 tysięcy osób. Organizacja dostarcza żywność, artykuły sanitarne, zapewnia też dostęp do wody i sanitariatów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro cieplej niż dziś, ale deszcz może spaść w centrum i na wschodzie kraju. 10 stopni w Białymstoku, 11 w Trójmieście, 13 w Warszawie, 14 w Toruniu i Łodzi, 16 w Poznaniu, 18 w Krakowie i 19 we Wrocławiu i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę zapraszamy do naszej siedziby przy Myśliwieckiej w Warszawie od 10 do 18. W programie m.in. spotkania z dziennikarzami Trójki, pokaz miksowania płyt analogowych, fotobudka i koło fortuny. W sklepiku Walędziku dostępne będą płyty, książki i trójkowe pamiątki. Do zobaczenia 13 maja między 10 a 18. Słuchaczy, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do słuchania relacji na antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Płyta długo grająca. Słuchają Państwo Trójki, jest dokładnie 6,5 minuty po 22. Iwanka Konewa i Przemek Psikuta, witamy. No i zapraszamy do wysłuchania kolejnej płyty długo grającej. A dziś będzie to płyta z muzyką Dmitra Szostakowicza, nazywanego największym symfonikiem XX wieku. Twórcy 15 symfonii, które powstawały na przestrzeni blisko 50 lat, którym to symfoniom Szostakowicz zawdzięcza miano jednego z najwybitniejszych kompozytorów i to można chyba śmiało powiedzieć wszechczasów. Ale Dmitr Szostakowicz był także świetnym pianistą. Warto pamiętać, że jako 20-latek przyjechał do Warszawy, to był rok 1927 i otrzymał wtedy dyplom honorowy na pierwszym międzynarodowym konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina. No a potem w dalszych latach fortepian stanowił dla niego bardzo ważne narzędzie kompozytorskie, co doskonale słychać między innymi w dwóch koncertach fortepianowych Dmitra Szostakowicza. No i właśnie dziś pomyślałem, aby zanim w trójkowej płycie długogrającej sięgniemy po którąś z wielkich tych słynnych symfonii, abyśmy posłuchali właśnie przebojowych, pełnych żartu, parodii, pełnych cytatów, koncertów na fortepian z orkiestrą. Szczególnie zwrócimy dziś uwagę na koncert pierwszy, koncert wyjątkowy, ponieważ jest to koncert tak zwany podwójny na fortepian i trąbkę. Ten koncert zabrzmi już za chwilę, a na początek proponuję coś mniejszego. Jeden ze znanych walców Szostakowicza, tu w ujęciu trochę nietypowym, ponieważ będzie to autorska wersja Borysa Gildburga, który dokonał tu transkrypcji fragmentu kwartetu smyczkowego właśnie na fortepian. Posłuchajmy. muzyczny świat Dmitra Szostakowicza w pigułce, można by tak powiedzieć, o tym walcu. Jeden z walców Szostakowicza, walce Szostakowicza, o których na przykład Julia Hartwig pisze, że to znak triumfu sztuki nad systemem, powrotu udręczonego twórcy do krainy lekkości i swobody. No a ten walc to fragment drugiego kwartetu smyczkowego w tonacji A-dur op. 68, drugiego spośród 15 kwartetów smyczkowych, które pozostawił po sobie Dmitr Szostakowicz. Tu w transkrypcji na fortepian, jak słyszeliśmy, premiera światowa w tej właśnie wersji tego walca. No a autorem tego opracowania jest Borys Gildburg, pianista rosyjski, urodzony w Moskwie w roku 1984, który będzie jednym z bohaterów naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ dziś sięgamy po płytę bardzo współczesną, po płytę, która ukazała się w tym roku nakładem wydawnictwa Naxos i przynosi nam przede wszystkim właśnie oba koncerty na fortepian z orkiestrą Szostakowicza. Na fortepianie wspomniany Borys Gildburg, który w roku 2013 otrzymał pierwszą nagrodę na bardzo prestiżowym konkursie imienia Królowej Elżbiety w Brukseli. No i ten sukces bardzo przyspieszył jego karierę do tego stopnia, że znakomity dyrygent Wasilij Pietrynko, drugi bohater naszej dzisiejszej płyty, zaprosił go do tego nagrania, do nagrania koncertów Szostakowicza, a wspomniany Pietrynko to jeden z wielkich specjalistów od muzyki rosyjskiego kompozytora. Nie tak dawno ukończył nagrywanie kompletu 15 symfonii Szostakowicza, bardzo wysoko oceniony w świecie komplet, który gdzieś tam uplasował się w tej wspaniałej, imponującej galerii najwybitniejszych dyrygentów, specjalistów właśnie od symfoniki Szostakowicza, jak Kondraszyn, jak Mrawiński, jak Jansons, jak Haitink. Wasilij Pietrynko, który prowadzi bardzo prestiżową orkiestrę, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, królewski zespół, królewscy filharmonicy z Liverpoolu, najdłużej działający zespół w Wielkiej Brytanii. Początki tej orkiestry datuje się na rok 1840. Pietrynko, który szefuje temu zespołowi od dawna. No i właśnie w takim współczesnym, jednocześnie bardzo znakomitym nagraniu posłuchamy teraz pierwszego koncertu Szostakowicza, op. 35. To jest koncert w tonacji c-moll na fortepian, trąbkę i orkiestrę smyczkową. Koncert, który został ukończony w roku 1933. Koncert, o którym Krzysztof Meyer, autor znakomitej biografii kompozytora, pisze, że chyba w żadnym z innych utworów nie ma tak różnorakich elementów stylistycznych jak właśnie tu. Żaden inny utwór Szostakowicza nie zawiera w sobie tyle parodii, tyle żartu, persyflażu i banalnej tematyki. No są tu też cytaty. Są cytaty z Haydna, z Beethovena. Szostakowicz w ostatniej części cytuje jedną z sonat fortepianowych Haydna, cytuje jedno z rond Beethovena, a zatem pokazuje cały kunszt kompozycji. No i w dodatku tu drugi ważny instrument, właśnie trąbka, która odgrywa bardzo ważną rolę. A na trąbce zagra Rhys Owens. A zatem Rhys Owens trąbka, Borys Gildburg fortepian, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra i Wasilij Pietrynko. Thank you. Muzyka Dymitra Szostakowicza dziś w naszym spotkaniu. To był pierwszy koncert fortepianowy, w zasadzie na fortepian i trąbkę. Koncert w tonacji c-moll, opus 35 Szostakowicza. Rhys Owens grał na trąbce, Boris Gildburg na fortepianie. Grali filharmonicy Królewskiej Orkiestry w Liverpoolu pod batutą swojego szefa Wasila Pietrynki. Rzecz, która została nagrana bardzo niedawno, bo w roku ubiegłym w Liverpoolu, a ukazała się w roku bieżącym na płycie wytwórni Naxos. No dziś płyta bardzo współczesna, ale jak wspominałem na początku, płyta, która świetnie wpisuje się w tradycję, w bardzo bogatą tradycję dwudziestowieczną wykonań muzyki Szostakowicza. No a Wasili Pietrenko, który tutaj całość prowadzi, to jak wspominałem, dyrygent, który poświęcił Szostakowiczowi wiele lat, nagrał między innymi wszystkie symfonie kompozytora. Ten komplet ukazał się niedawno też na Naxosie. Utwór, którego wysłuchaliśmy, powstały, ukończony w roku 1933. Szostakowicz miał wtedy zaledwie 27 lat. No i już pokazał swój niezwykły zmysł, również takiego kpiarza, bo to, jak ktoś ładnie napisał, szyderczy śmiech z historii muzyki kompozytora, który przecież przez całe życie był uwikłany w walkę z cenzurą, kontrowersyjny w niektórych swoich decyzjach, a przy tym wszystkim niebywale zdolny, elastyczny, potrafiący niemal zawsze komponować utwory z tak zwanym drugim dnem. Szostakowicz, po którego dzieła będziemy sięgać jeszcze nie raz. Wciąż pojawiają się nowe opracowania, nowe biografie. Niedawno pokazała się na rynku bardzo ciekawa pozycja The Noise of Time, rodzaj takiej fikcyjnej autobiografii Szostakowicza, pióra Juliana Bernsa, Brytyjczyka, który stawia takie pytania. Szostakowicz to człowiek artysta o wielu twarzach. Zawsze nurtowało mnie, z którym Szostakowiczem mamy do czynienia. Czy z tym młodym, który w oczekiwaniu na aresztowanie nie może spać, zostawia w mieszkaniu żonę, córkę i czeka pod windą na NKWD, wypalając kolejne paczki papierosów. Czy z kompozytorem o dekady starszym, który dusi się w samolocie, kiedy wraca z Ameryki, gdzie przecież przyjmowano go wspaniale, bo wie, że system ma go w swoich szponach, a radziecka propaganda to absolutne kłamstwo. Czy wreszcie, tak zapytuje Julian Burns, czy wreszcie z tym Szostakowiczem starym, który za późno zrozumiał, że jego przeznaczeniem była nie przedwczesna śmierć, ale za długie życie i nawet komponowanie nie daje mu satysfakcji. A Szostakowicz sam mawiał pod koniec życia, nazywając je po imieniu, życie jest jak kot, który zębami trzyma za ogon papugę i ciągnie ją po schodach na dół, a ona uderza głową o każdy stopień. No, biografia Szostakowicza naszpikowana jest tego rodzaju historiami, dramatycznymi opowieściami. Dziś zaproponuję Państwu jeszcze fragment koncertu drugiego. Koncertu, który powstał zdecydowanie później, w roku 1957. Dymitr Szostakowicz skomponował swój drugi koncert już tylko na fortepian z orkiestrą. Koncert w tonacji F-dur, opus 102, a napisał go dla swojego syna Maksyma, który był pierwszym wykonawcą tego utworu. No a u nas oczywiście Boris Gildburg i Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, dyryguje Wasili Pietrenko. To będą dwie części, część środkowa, przepiękne, wolne andante i finał Allegro. Tak gra muzykę Dmitra Szostakowicza młode pokolenie rosyjskich wykonawców. To bardzo efektowny finał drugiego koncertu fortepianowego F-dur op. 102, koncertu napisanego w roku 1957 dla syna kompozytora Maksyma. Dziś grali Boris Gildburg na fortepianie, a towarzyszyła mu znakomita, najstarsza brytyjska orkiestra Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, którą prowadził Wasili Pietrenko. To nowe nagranie wytwórni Naxos wydane w tym roku. To była nasza dzisiejsza trójkowa płyta długo grająca. Przemek Psikuta, dziękuję. Dobrej nocy. Autopromocja. Cosmos Radio Show. Tu w kosmosie mówimy głównie o muzyce. To będzie niezwykła opowieść o artyście, który w maju 2014 roku miał zagrać koncert w Trójce, ale zamiast tego wyruszył w podróż ku wieczności. Zawsze dla mnie Maciek był wielkim autorytetem muzycznym. W tych wibracjach muzyki on tam po prostu jest. Ostatni kosmos, przygotowany przez Wojtka Urbańskiego i Piotra Lenartowicza. Piękne, radiowe pożegnanie przyjaciół z Maceo Wyro. Zapraszam w najbliższy czwartek.